came tumbling down, remember, in September, in the rain. The sun went out just like a dying ember that September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. Ooh, that September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September in the rain. I said that September in the rain. Κάθε μέρα ένα τραγούδι για τον μήνα που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Αυτό ήταν ένα από τα υπέροχα κομμάτια που είχε ηχογραφήσει η Νάινα Ουάσιγκτον και ταιριάζει με τον καιρό, αφού λέγεται September in the Rain. Αυτή είναι η Faith No More, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα εκείνης εποχής, της δεκαετίας του 90, που ξαναγυρίζει. Then it doesn't matter anyway. You will never understand it, 'cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, 'cause it's not your fucking feet. You want it all, but you can't have it. Crying, beating, lying on the floor. So you lay down on it, and you do it some more. You got to share it, so you Η Faith No More, λοιπόν, βρίσκοντας ότι είναι κατάλληλη στιγμή μετά από τόσα χρόνια να ξαναγυρίσουν, ξαναγυρίζουν και με καινούριο άλμπουμ και συναυλίες, ήδη έχουν παίξει μερικές, και περιοδία. Πιστεύω, επειδή υπάρχει έλλειψη τέτοιων συγκροτημάτων, πολλά από τα γκρουπ επίσης δεκαετίας του 90 θα τα βλέπουμε μπροστά μας, ίσως τους επόμενους μήνες. Ένα άλλο γκρουπ που είναι παλιότερο, ένα κυρίαρχο στην εποχή του 70 συγκρότημα, η King Crimson, και αυτοί ξαναγυρίζουν, όπως ανήγγειλε ο Robert Fripp, με συναυλίες που θα δώσουν σε όλη την Ευρώπη. King Crimson Mark 8. Και βέβαια είπαν ότι, είπε ο Robert Fripp, ότι μην περιμένετε ότι θα ακούσετε το Epitaph, άλλα πράγματα θα ακούσετε, σαν και αυτό που ακούτε τώρα από το άλμπουμ των King Crimson, Trunk. δύο καλοδεχούμενες επιστροφές λοιπόν από δύο διαφορετικές δεκαετίες. Επιστροφή των Faith No More, τους ακούσαμε στο επικό Epic. Επιστροφή για τους King Crimson που ακούγονται από ένα εξαιρετικό άλμπουμ που είχαν βγάλει πολλά χρόνια μετά το In the Court of the Crimson King. Διαφορετικός ήχος βέβαια εδώ και πολύ καλά έκαναν. Ένα άλμπουμ της δεκαετίας του 90-95 και συγκεκριμένα, Thrack λεγόταν το άλμπουμ. Ακούμε το κομμάτι Radio. Όχι το Radio, το People ακούμε. Και ποιοι παίζουν εδώ, έτσι θυμάμαι, Adrian Billiou, Bill Bruford, Robert Fripp, Tony Levin. Πάμε στις διαφημίσεις, αφού σας πούμε ότι ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο. Η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9995. Μηνύματα μπορεί να στείλετε και Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email εδώ στο Βήμα γράφοντας live παπάκι vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5 υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγουρή. Απαντάμε σε οτιδήποτε μας ρωτάτε εδώ, είτε στο τηλέφωνο η Νάσια Καρβούνη σήμερα, είτε στα άλλα μέσα που σας δώσαμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μία ερωτησούλα ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Γίνεται να παρακολουθήσω τη μισή συναυλία εγώ και την άλλη μισή η κοπέλα μου με το ίδιο εισιτήριο? Μην κάνεις έκπτωση στο θέαμα. Γιατί η ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνει στους πελάτες του το αποκλειστικό προνόμιο να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε μοναδικές συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου, αποκτώντας τα εισιτήριά τους με έκπτωση 50%. Γιατί η επιθυμία σου να απολαμβάνεις ξεχωριστές μουσικές βραδιές είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η προσφορά ισχύει για την προπόληση εισιτηρίων και μόνο για αγορά από τα εκδοτήρια του Μεγάρου με την επίδειξη του λογαριασμού ΟΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο ote.gr. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Ψάχνεις τον τέλειο σύντροφο της φοιτητικής σου ζωής? Να είναι όμορφος, έξυπνος και να σε κάνει να νιώθεις cool. Μη ψάχνεις άλλο. Back to school και είσαι cool με Mac και iPad. Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου παίρνεις Mac με μείον 12% και iPad με μείον 10% στις συνεργαζόμενες αλυσίδες Λιανικής και στα καταστήματα των Apple Premium Reseller. Μόνο για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Δείτε όρους και προϋποθέσεις στο iSquare.gr / προσφορά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχουμε πει δεκάδες φορές και φαίνεται αυτό τριγύρω σε όσους παρακολουθούν τη μουσική από κοντά, ότι εδώ και χρόνια με την επέλαση του rap και του hip hop σιγά σιγά περιορίστηκε, μέχρι που σχεδόν εξαφανίστηκε η φόρμα που λεγόταν R&B και soul. Όχι ότι δεν υπάρχει, υπάρχει και θα το ακούσετε τώρα, αλλά δεν είναι πια στην επικαιρότητα όπως ήταν παλιότερα. Είναι όπως ήταν, ας πούμε, όπως είναι το blues, ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που βγάζουν blues, αλλά δεν είναι το πρωτεύον ζήτημα η μουσική αυτή. Κυρίως όσοι ακούνε μαύρη μουσική ακούνε hip-hop και rap. Υπάρχουν όμως κάποιοι καλλιτέχνες που βγάζουν κάθε χρόνο καλούς δίσκους που αφορούν αυτή τη μουσική, την R&B και την soul. Μία τέτοια τραγουδίστρια θα ακούσετε τώρα που ίσως δεν γνωρίζετε και λέγεται Marsha Ambrosius. Έβγαλε μόλις το δεύτερο άλμπουμ της και προσέξτε τη φωνή της και το στυλ. Είναι από αυτά που δεν ακούγονται. Όσοι αγαπούν την soul και το R&B αμέσως θα την αγαπήσουν. Ακούμε λοιπόν ένα τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ της, Friends and Lovers. When there are no more words to say. I forgot existed in me. I felt you then I melted. And it was unexpected. Baby, how do you know me so well? You knew just what to do and you laid your hands on me, baby. You love me like forever. Baby, we just someone to kiss you. Like there's no tomorrow, like the world is ending. I just wanna be with you, baby. Myself, I wanna give you, baby, baby. It's because you know me so well. You knew just what to say and whispered in my ear. I promise to love me like forever, baby. Baby, we just go together, baby. Της Μάρσα Αμπρόσιους. Είναι από το Λίβερπουλ, είναι 37 ετών, ήταν μέλος του συγκροτήματος Floetry, έχει κάνει δύο άλμπουμ και τα δύο μπήκαν στα 10 πρώτα του Soul Chart των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ Friends and Lovers. Η Μάρσα Αμπρόσιους συνεχίζει σε αυτό το υπέροχο R&B Soul Steel που είχε κυριαρχήσει τη μουσική για πάρα πολλά χρόνια και μπορεί να ξαναγυρίσει. Η επόμενη όμως είναι ό,τι πιο καινούριο και αυτή από την Βρετανία. Είναι μία τύπισσα η οποία βγαίνει με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο, έτσι είχαμε δει και τις φωτογραφίες που την πλάσαραν για να την μάθουμε εδώ και αρκετό καιρό. Όσοι παρακολουθούν το site από τις 4 στις 5 έχουμε ήδη γράψει και αυτήν εδώ και ένα χρόνο και πριν από δύο εβδομάδες έβγαλε το πρώτο άλμπουμ της. Λέγεται FKA Twinks και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Pendulum. Τώρα είναι το δεύτερο single από το άλμπουμ. Το ακούμε και θα πούμε μερικές ακόμα λεπτομέρειες για αυτήν την φωνή που θα καταλάβετε γιατί δημιουργείται μεγάλος θόρυβος και σε Αγγλία και Αμερική. I'll fill your gaps with people I don't know. Αυτή λοιπόν είναι η FKA Twigs, από την Βρετανία είναι, 26 ετών. Μάλλον θα δούμε το άλμπουμ να είναι υποψήφιο για το Mercury, το βραβείο Mercury που θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες αυτές τις μέρες. Το FKA Twigs εξηγείται σαν formerly known as. Και τι άλλο, αυτό είναι μια εξέλιξη του trip hop και της μουσικής εκείνης που υπήρχε ένα κίνημα στη Βρετανία στη δεκαετία του 90. Πάμε στις ειδήσεις και μετά θα ακούσουμε το καινούριο άλμπουμ των New Pornographers. Η ώρα είναι 6:30. FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Ανέστης Σημεωνίδης. Νέα ιστορική μείωση του βασικού επιτοκίου στο 0,05% από 0,15% ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ισχύ από τις 10 του μήνα. Άμεσα κερδισμένοι οι δανειολήπτες με κειμενόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με την Ευρωτράπεζα. Χαμένοι καταθέτες αφού τα επιτόκια των προθεσμιακών θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Ανοιχτή σε στοχευμένες φορολαφρύνσεις η Τρόικα σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την αντοχή του επόμενου προϋπολογισμού. Νέο ραντεβού κυβέρνησης Τρόικα στα τέλη του μήνα στην Αθήνα. Στην Ουαλία ξεκίνησε η σύνοδος του ΝΑΤΟ με βασικό θέμα συζήτηση στην Ουκρανική κρίση. Ψυχροπολεμικό το κλίμα με τη Δύση να στρέφεται κατά της Ρωσίας. Στο Κάρντιφ και ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο του Συνόδου θα συναντήσει αύριο τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυστηρές κυρώσεις για όσους παίρνουν μίζες σε συμβάσεις προμήθειας υλικού ή υπηρεσιών, δρομολογεί η κυβέρνηση. Απόψε στις 11 ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στην Αργεντινή για την πρωτιά του ομίλου. Και ο καιρός άστατος και αύριο με πιθανότητα βροχής το απόγευμα στην Αττική, στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η αγκαλιά φροντίζει το παιδί από την κοίησή του και μετά τον τοκετό. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να γεννήσεις και να μεγαλώσεις το παιδί σου. Να θυμάσαι, δεν είσαι μόνη σου. Επικοινώνησε με την αγκαλιά στο 210-8828-788 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.agalia.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το καινούργιο άλμπουμ των New Pornographers, συγκρότημα από το Vancouver του Καναδά, με πολύ ενδιαφέρουσα η δισκογραφία τους μέχρι τώρα. Κυκλοφορούν δίσκους εδώ και αρκετά χρόνια, από τις αρχές αυτού του αιώνα, και έβγαλαν το καινούριο άλμπουμ από όπου ακούμε ένα πρώτο τραγούδι τώρα αυτή τη στιγμή. The New Pornographers. Last night I dreamt Vancouver dressed up in the ocean. Last night I dreamt Victoria drowned in the ocean. The ride of a lifetime. The rites of spring of a lifetime. The ride of a lifetime. The rites of spring of a lifetime. I wanted ακούσαμε το War on the East Coast από το καινούριο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Vancouver του Καναδά, The New Pornographers, ένα από τα ενδιαφέροντα συγκροτήματα εδώ και αρκετές χρονιές μέσα στον νέο αιώνα. Το συγκρότημα έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν πλησιάζουν 20 ετία. Λοιπόν, έμαθα ότι είχε μεγάλη επιτυχία μία από τις πρώτες συναυλίες που ξεκίνησαν τις συναυλίες τις πολύ περιορισμένες που γίνονται στην χώρα μας από ονόματα που θα έπρεπε να έρχονται. Ο τύπος δεν είναι άσχημος αυτός που ήρθε, ο Nick Waterhouse, που έπαιξε στο Gagarin, και ο κόσμος, επειδή ψάει να δει ονόματα, σχεδόν το γέμισε από ό,τι έμαθα. Θα σταθώ σε 2-3 πράγματα με αφορμή αυτή τη συναυλία, που δίκαια είναι πετυχημένη, γιατί ο κόσμος θέλει να βλέπει πράγματα, και ελπίζω ότι δίπλα σε ανερχόμενα ονόματα όπως είναι ο Nick Waterhouse, που τώρα θα βγάλει το δεύτερο άλμπουμ του, δεν ξέρω αν το βγάλει, όπου να είναι βγαίνει, θα θέλαμε να δούμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή να έρθει και ο Tom Petty, να έρθει και ένας άλλος από αυτούς που περιμένουμε χρόνια. Όχι μόνο τα ονόματα που έρχονται πριν γίνουν. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όσοι πήγαν λοιπόν εκεί, και ήταν πολλοί, κατάλαβαν τι σημαίνει επαγγελματίας. Εγώ δεν ήμουν, αλλά από αυτά που διάβασα. Αλλά έχω δει εκατοντάδες άλλους σαν τον Nick Waterhouse. Τι σημαίνει λοιπόν επαγγελματίας και πώς χτίζεται μια καριέρα στην Αμερική. Ο τύπος είναι από το Λος Άντζελες και είναι της ομάδας των Al Alas, που και αυτοί έχουν αρχίσει να πιάνουν στην χώρα μας. Φαίνεται ο προμότερ που τους έφερε είναι φίλος με κάποιον στην Ελλάδα και έφερε και τα δύο ονόματα, αφού συνεργάζονται μεταξύ τους. Το ζήτημα είναι άλλο, ότι αυτοί που πήγαν, το κοινό εδώ, θα πρέπει να κατάλαβε για μία ακόμη φορά ότι οι κριτικές που γράφονται στη χώρα μας εδώ και αρκετό καιρό για ελληνικά αγγλόφωνα ονόματα είναι τόσο υπερβολικές που δυστυχώς τι κάνουν όλα αυτά που γράφονται. Παίρνουν μυαλά πολλά από τα μυαλά των παιδιών που έχουν τα συγκροτήματα και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Ο Nick Waterhouse είναι ένας από τους χιλιάδες, μην πω δεκάδες χιλιάδες, μουσικούς που προσπαθούν να γίνουν στην πατρίδα τους, στην Αμερική. Χτίζει αυτή την καριέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν και σε ένα άλλο συγκρότημα. Στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, στην Παλτιμόρη ή παντού, υπάρχουν σε κάθε γωνία κλαμπάκια μικρά όπου παίζουν δεκάδες σαν τον Nick Waterhouse. Άρα λοιπόν, για να πάει ένα ελληνικό συγκρότημα να κάνει καριέρα έξω, το έχω πει χιλιάδες φορές, πρέπει να έχει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να πάει να τους παίξει τη μουσική που εκείνοι τα ξέρουν καλύτερα. Είναι σαν να λέμε, πάλι να κάνω ένα απλό παράδειγμα, εδώ στη χώρα μας, σε κάθε γωνιά υπάρχει και ένα μπουζουξίδικο και ρεμπετάδικο κτλ. Τώρα θα έρθει ένας από την Αμερική να παίξει ρεμπέτικα στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλά ταλαντούχα παιδιά από την άλλη, μέσα σε αυτά τα αγγλόφωνα ελληνικά συγκροτήματα, που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν διαφορετικά το ταλέντο τους. Και το έχουμε δει από πολλούς μουσικούς που ξεκίνησαν από αγγλόφωνα συγκροτήματα και πώς εξελίχθηκαν. Να μην πω ειδικά και για τραγουδίστρια ή για κάποιον ειδικότερα, που εδώ αποθεώνονται, αλλά δεν μπορούν να σταθούν έξω. Αυτό το απέδειξε η εμφάνιση του Nick Waterhouse. Να, ένας άλλος τώρα που θα ακούσουμε, σε ένα καινούριο άλμπουμ που έβγαλε η 4AD, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 4AD. Όχι, είναι της Rough Trade αυτό. 4AD είναι ένα άλλο που θα σας παίξω αύριο. Λέγεται Benjamin Booker. Είναι από την Βιρτζίνια και για ακούστε πώς ένα καινούριο, πολύ καινούριο όνομα προσπαθεί να επιβληθεί στην πατρίδα του με τι ήχο. Πράγματα δηλαδή που, αν τα συγκρίνει κανείς με αυτά που γίνονται εδώ, τα αγγλόφωνα, δεν έχει σχέση. Down the road, and she don't mind a lonely man. And she's still around, not even for Dale. And you gotta find a better way. And you gotta find a better way. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι από το πολύ ενδιαφέρον για ντεμπούτο άλμπουμ του Benjamin Booker από την θρηλυκή εταιρεία Rough Trade. Αυτός είναι γεννημένος το 1989, 25 ετών, στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επιρροές του, όπως λέει, είναι από τους Gun Club μέχρι τους T-Rex, και όλοι αυτοί βέβαια έχουν ακούσει και έχουν αφομοιώσει τους παλιούς μουσικούς, αφού και ο Nick Waterhouse που τον είδαμε αυτήν την εβδομάδα στο Γκαγκάρι, αλλά και οι Αλαλάς τρέχουν πίσω στη δεκαετία του 60, γιατί και οι δύο παραδέχονται ότι οι πηγές τους δεν είναι 80 ή 90, είναι οι πρώτες εποχές του rock and roll ή του rock, να πούμε, της δεκαετίας του 60. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικοθεατρικό φθινόπωρο στο προάβλιο του Μπάντμιντον από 29 Αυγούστου. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, Πιάφ του Δημήτρη Μαλισόβα με τη Μίλη Καραλή. Κάθε Πέμπτη, συνέντευξη με τη Δανάη της Ευσταθίας με Άννα Φόνσου και Αλέξανδρο Μπουρδούμ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Μέρες Ραδιοφώνου του Μάκη Δελαπόρτα με Ελένη Δήμου, Παναγιώτη Πετράκη, Μέμο Μπεγνή. Μουσικό προάβλιο Μπάντμιντον από 29 Αυγούστου. abcd.gr, viva.gr, 210-8840-600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών είναι ο κύριος Μιχάλης Παναγιώτου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτου. Καλημέρα. Καταρχήν, ο τίτλος δεν είναι σωστός. Είναι Ίδρυση Σχολής Επαγγελμάτων Κηδείας. Α, το σώσαμε. Όχι Σχολή Νεκροθαυτών. Τώρα, αν θέλετε να σας αναφέρω έτσι λιγάκι κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται σε ανάλογες σχολές του εξωτερικού, είναι η ιστορία της κηδείας, είναι η κηδεία, η σκηνοθεσία και οι πρακτικές, είναι το δίκαιο της ταφής, είναι η βιολογία, η ανατομία, η γενική ψυχολογία, η συμβουλευτική δυναμική της λήψης, κοινωνολογία της κηδείας, λειτουργία και διαχείριση μιας επιχείρησης, λογιστική, επαγγελματική ασφάλεια και πολλά άλλα τώρα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αυτός ο τύπος τώρα που μίλησε για τις κηδείες πρέπει να έχει παρακολουθήσει κανονικά το Six Feet Under. Κανονικότατα, για να έχει εξελιχθεί έτσι το γραφείο κηδείων, όπως μας το είπε πριν, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Λοιπόν, μια και έχω να μιλήσω για την τηλεόραση, έδεσε καταπληκτικά αυτό το σποτάκι του σταθμού μας. Και βέβαια, αυτό έχει δει. Όσοι έχετε δει το Six Feet Under, ξέρετε ότι είναι μια ολόκληρη ιστορία να γίνει μια καλή κηδεία, ας πούμε, και πώς γινόταν σε αυτή τη σειρά. Το κάθε επεισόδιο της σειράς αυτής, που είναι μια από τις top σειρές του νέου αιώνα, ξεκινούσε με μια κηδεία. Εμείς όμως τώρα θα πάμε σε μια άλλη σειρά που ολοκληρώνω αυτές τις μέρες. Είναι το The Killing, ο τέταρτος κύκλος. Ξέρετε ότι σας ενημερώνουμε συνέχεια. Βέβαια δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Βλέπουμε αυτά που συγκεντρώνουμε πληροφορίες ότι είναι και καλά. Εξάρτητα τώρα θα κάνουμε και ένα slow down, γιατί έρχονται και οι νύχτες πρεμιέρας και έτσι πρέπει να πάμε και στο κινηματογράφο. Το The Killing λοιπόν απέδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή σειρά. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, γιατί μετακόμισε από το ένα κανάλι στο άλλο. Το είχε καταργήσει, ήθελε να το σταματήσει το AMC. Πήγε αλλού τώρα. Εν πάση περιπτώσει, και ο τέταρτος κύκλος είναι πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί ξαφνικά στο πρώτο επεισόδιο, ήταν ή στο δεύτερο, κάπου τα μπερδεύω, ποιαν βλέπουμε να παίζει. Βλέπουν να παίζει, όπως ξαφνικά είδαμε όλους αυτούς τους μουσικούς να μπαίνουν στις τηλεοπτικές σειρές, την Patti Smith. Η Patti Smith, έτσι όπως δεν την έχετε δει, όποιοι είναι φανατικοί οπαδοί της Patti Smith, αυτής της ιέριας του ροκ, πρέπει να δουν την σειρά. Τέσσερα δεν παίζει σε όλα τα επεισόδια, και το ρόλο που παίζει στη σειρά. Κάτι που δεν έχει σχέση με τη μουσική βέβαια, κάτι εντελώς άλλο. Την σειρά, τον κύκλο, με συγχωρείτε, 4, του The Killing. Εκεί λοιπόν είναι και η Patti Smith που θα την ακούσουμε σε λίγο. Και για να επιβεβαιωθούν όλα αυτά που σας λέω εδώ και χρόνια από τότε στην ΕΡΤ, από τότε που ξεκίνησε το Six Feet Under και τα επόμενα, ότι ζούμε τη χρυσή δεκαετία ή πάει να γίνει 20ετία τώρα της τηλεόρασης, στις σειρές, ένας ακόμα από τους πιο ενδιαφέροντες και περίεργους, εισαγωγικά, σκηνοθέτες της Ευρώπης, ο Lars von Trier, είπε ότι η τηλεόραση είναι το καινούριο Hollywood και εγώ του χρόνου θα κάνω τηλεοπτική σειρά, και πράγματι υπέγραψε για να κάνει μία τηλεοπτική σειρά στη Βρετανία. Λοιπόν, η Patti Smith στην σειρά The Killing, τον τέταρτο κύκλο, που εδώ μαθαίνω από τους φανατικούς τριγύρω μου και από τον ηχολήπτη μας τον Νίκο, όχι τον Νίκο, τον Γιάννη, ο Νίκος ήταν πριν, μαθαίνω ότι τελειώνει, τελείωσε. Κρίμα. Και οι πρωταγωνιστές είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτή τη σειρά, το The Killing. Royal Blood. Το συγκρότημα που είναι νούμερο ένα στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα με το άλμπουμ του από το Brighton της Βρετανίας. Ακούμε για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία σήμερα. Trying to